Turk olmazsa önce 5 tane hanımlar, 5 tane son poşet baharı sır dün ecva yomu cumali sırafiyin. Neden? Evet. Ve size mesela mutlu hoca vatı tamamen benim yayınlarla mesela ne kadar sırat yani el-estelatiyya. Neden bunu yapayım? Hanımlar. Mesmur nedeni ve çiftir. İlkimiz ne var çiftir, insana diyorlar. Lakin bize mukabbi tacılar sotu ikvan ve artık mütevayın bu sen mal, evet ama ne ettin bu kurda? Sen mal bu kadar salah halidi, kim ne bu kadar? Salah, doktor salah halidi. Ayın suyla, o ne, sevim kamli de o dedi ki, İslam'ın ki kuyla yazman dua kırmaya yetmeye. Öyle? Eyvah. Ya, adın açıkçası ki, ben seni çıkarsın. Ay ki, ben dua, يقول هرقشة يعني يعني مطلقة بالثلاثة يعني مو سائد مو سائد لكن كيف فكرة كان كامار دول سياسات يكون في كالدول مثال في حضرت معاوية رضي الله عنه قول فرصة في قهان مكان في أسيما مثلوك مليت ميت شعبي مثلان في مثلوك مثلوك مثلوك في قهان فيه قمصان في الشلوين أتى يعني يا مثلوك أشليروي أنا أنهيه كور أتا أنهيهم أنا أليغي كيفو أشمي سياسة إنسان دمائيس مبا مير ماشم سمبا كت أما نفكر زي فوتوغرافية شكرا أما أنا إسلام في كل شافة بغمير صلى الله عليه وسلم ومن أتى أبواب السلطان السلطان فحقيقة يعني شم مسادة إبان واقعي جساء سلفيين قل باين وش مسيال في فيه يعني بعض كثير هنا فينا ف أكامار دول كلوكا لمعاوية في الصحبة فهنا يجيب كمثال الزمان أشمي جامي من سويدي وأشت كان هروع من جسر كيفاني معروف جسر يكون في الأور أور كيفاني أور أور ها أور هنا أكاني من سورة تيشة شورة ايه ده أنا مشكوط هشتكتوهي ايه أكيان أكي بتريس نكون نحن فقط أشن جميع أميرة كيباني جدا نكوان دعا نكوان دعا قادي ساكسو لكن ستا نكوان جان دور يعني نبا سياسات ما ركمت يعني يا صوين كان منافان في سكين نبا جدا يا باين مخابرات شكت كمسيرة كان دور مخابرات يا نقبان نكويتون هيج في المخابرات مخابرات كورا شوفن في زراس قبائل بان ايش نقول يعني اما هيجني نبدو اتنظر ساعت مونة انساني دعاء سلطاني تكش مبان اما كامي جاب نكش جايد مبان دعاء ولو ما تنكبدو اني سلطان لانو هيج الجماس نكشف النبان دوا فالنبان نصيحات علم كل شيء أفهم القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فتع الذكر نكاشف في الواقع الدعاء ما الدعاء كل دعاء ما في وقت أشي وقت فكيف ثم فمخالفة كثير يعني دي الصهات المظاهر فنكاشف المحسن بيت كدوت مكان شكر نماز يدوت مكان جاء راو كل شيء يبان كل شيء يشكر النقطة kështë maliki se e ka vetë më një rënd atë ka fanë unë e du mrejtën se të është njëri mirë njëri mirë a më në bënë hukum dhe më në zëllë Allah e të më thëmë kur fatë mirë që është ka fanë është mirë në në në fatë në në fatë ka mirë lakin kërshë më të rënd hafë kërshë ati të i thëmë që Libya Allah صحيح ليبيا صد الجزائر كان مرة العراق فران مصران كان كان شوف يعني قاتل درم الشوا مون المملير الجامية مبادرة الجامية سكار مملير نسكي سكور سفرلير مكتوب سكار يعني قربة إسلامية نتاع العراق ليبيا الجزائر كورس شافت عرفت وبضدها تتبين الأشياء كورست في توسي خرصان كرشان أش إمير دمثان إمير كرشاتين أشياء يعني في كورست خرصك حناليك بعض الشر أهون من بعض في كل شر يتعاش أهون مو مثلا جاش مير فالشيء يأتي شيرة النص فما مير كارير دروع إذا لأجل شوارة إذا ما يتي خمسة وستي بيس ما كير دروع يتي أقول سراك يهودية ما كفير فما مير لكن بعض الشر أهون من بعض është puna për gratë, a bën një rritë qitë në dhejtë? Me këhër është gjajtë, lakën me këtë moda, që i thonë nuk është gjajtë. Që në qëtë që moda ka arë të i qafirat. Amma me këhërin që i ka këna marë, e të gëmë e sëllëm, ka thalë në kajru, e në kajru e, e kajri këmën e sëllim, في عهد الجائز بيكافون السنت فربورة وفرقرات لكن تبيبا يشيل سوف مدوي في كل شيء نمسوين كبيرة كان في الجائز أشوف مبودرة رجوين وفي الجائز بس من باب تشد بردكم أشوف الله يريد هذا Ja tani u paraqesim vazhdimin e kasetës nga tubimi i mbajtur në shtëpinë tonë me 17 Dhul Hijjet vitit 1414. Keni kitabin në Khamil Zunaj? Ha? Nuk e keni? Khamil Zunaj. Jani nuk e ke pa? E kam përse dikur të gjeni në shakë, në shakë, në shakë. Kam arru të shpër me këtë mesele, që është dhe mikit për para, a më thame a janë tre, a dy, kam arru të. Te ashtë kështu që për gra, e që të gra që kanë të lukë. Kur dhëhet me dhëmila, dhëhet me hu një peshë, më thonë peshë. Tho një peshë që kërkë janë. Që thonë jo? Në thonë peshë. Por mështë një ba auretën janë me përpjekët. që si duhet me i ra kretë trukin e zdekme. E jam e dorë, që duhet me pas, ma shka i thonë që ko dorë, dorë, kja ma mirë, me kemë që i ka, ash ma mirë. E me i ra kretë trukin e ti, hapsa auresin e zdekme, që janë, duhet me i ra mirë. Disa desin bënë orti që janë ligën në kjo që ashtë jashtu ashtë mirë barkën në e torkit përksa bënë orti që zënë në gjërësetë për ti në kjo që ashtë i ligën janë amë në kjo që ashtë insan adhije nuk ka da zënë në bënë e i sanë ma të të të një laja. Disa që ka bëjnë, ishtin pëmuk. Kështë nuk ka arë që jam ishtin pëmuk e një. Hiq. Illa kur është i legë janë. Amma insana adhije, nuk ka arë. Jani, jaiz në bëjnë, se ku mërinë në, Sërës Kefani. Mësënej, duhet në shtijen, si e thonë që të dhjen në nëjës, në tabët, në tabët. Mësale i duhet të shkuë një rëndë për më falë për një gjenazën. Këtu ka 200 metër. Jani rëndë që duhet më falë për gjenazën, jam e kemë një gjamë një, jesë me kemë një vend të ku si më falla për gjenazë. Ulemat të mbaj të da, lakin qatar në sëmët sahih, pegamir të asem lën, këra fal gjenazët më falla, jenë gjamuje, shumisët gjenazët i ka falë jesë të gjaminë. Rarë njerë ka falë të gjaminë. Merët vështi me falë gjenazën gjaminë gjajzë është. Lakin që nësë nuk është me falë gjaminë, është me falë në kamra. Kur falën halëto në kamra, Këto jenë një mesele, ku në ratë e duhet një zdarë aja. Kur kënë kënë në shëmë, shumë kënë ba shëmatë ma ujë Allah, për këtë mesele. Qënëki mëzëhë hanëbije e kanë marë këtë sëmët mirë, më të mëkallë gjë mirë. Yani mezhebi hanefinin kështë mesele aşma niyese mezhebi istiyem. Kul yemrev mufal kur cenazem yasa cami birkaç neş kulmaz. İşte sikur ki ekanmar sünnetin nefal cenazem yasa cami ekanlar sünnetin në falë namazin më kurva që të pegamerë sa sëllëm i kultikarë në shumë hadithë sahiha kanë në salli mutenahidhen o kanë në salli hafijen jani që të njënë siraja është falë që të kërë siraja më falë jesë të gjami a falë në kuna ja, الله جميل فجسنا صلى نائما صلى مسلمون هذا كافان مصباني في كور يهود نظار تشدد في كل شيء الله أنا فيه تأخذ الزمان نكال جائد نصار مكونا كافان إذا ما يفعل سلم صلوا في نعالكم وخفافكم وخالف اليهود صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالف اليهود اشخاص الله في الصار اكيان شم هو ركبات من ناس موفال فرجنا وزي يخرج عنه اكال زيت اوه انفاق ودي يكون راح اشخاص بان التاسد بان اليوم هو النهارات كنا تحت المطار كنا تحت المدراب ما كان في زيت الكريت اشد نتوقع لي طفون هنا يتمير لكن قفال فرمي يكون رأس فهي خلشها لكن سياسة تشدد مخالفة الشريعة قلت في السبب أنا بخل كل دور إلى نصال جنال يسا جميل مكش دا جميل ليس كون رأس انتقافات في غنى صلى الله إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه فإن رأى بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور جميع كفار في غنى صلى الله عليه وسلم كل يوم يعني تيور لما هي جميع نكش ضروري ليش كونه طبيعي افصلت في الجميع التي كان مثلا مكافات السجادة مكافات يعني سلومة ما يسمى يعني صار من الزار يعني صار من ران يعني افرجوا السبب مكاف يعني سبب كامل الزيت لكن كل مفار مكونة وزيفيزو بلانكي كان ما يسمى نجاسة كل كان جاسد مكافان شريات كيميلا أكون رأس إسلام لكن كافان بنتشتم صوف فصوفة بنفات كون رأس إذا جاء أهلكم إلى المسجد فليقلبن عليه فإن رأى بهما من أذى أذى يعني جاسد فليدوكما للتراب فإن التراب لهما طهور إذن الجائز مقال مكون له نماذج جنازة نماذج فرشية لكن ينجى من كان ثم ما سجاد أخيرا كور بلا مثال جنازة ك تكبيرات هاوتو الكتابة كالزوج كثر تكبيره لكن السنة قال دير من تكبيره دير من مو مشربان قاسر هاز ياس قاس سيس مان ما كيفه قال تكبير الصال تكبيره نقاش يكون جدار مذهبان فيه مكنون سبحانه الله لكن مخنوع سورة الحمد هذا من سورة جوثر كسو مخنوع مخ تكبير فاق تكبير الجيد مباع صلوات من السلامين صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم نبع صلوات ورمي سيغنية صلى الله عليه وسلم مس تكبير الجيس سيرة الصلاة فس الشيطار المتجاوز شيطمون المتجاوز مثلاً تكبير الثلاثة التكبيرة تو me i ba dua dhekë. Ka shumë dua e në të tegëme e sasëm nëmë, ashtë mirë i eltiri mëslimën, me i ba hëzër një notë të në tëmë, në që është të rëzim të në qëtë shumë hëzëm, në një mëtëmuën, në një mëtëmuën, shkatë baj dua, ashtë mirë. Ma mirë me ba dua, e në nësie, të më nëjtën, pas nukur jo. Në ba dua të i dhekë. Ola u gjithë të qëtë, në qalla, do t'i jatëpar, gjina, eqë, e shtimi në nëzë, e i të mirë. Kja mas të shpirit fresh. Të kjo në kafrën, ashtu, më të nuhë një shëmë doa e shkur, më të mej më nafë shalom. Tome që ka të shpirit dhere imam. Kështu, nuk ka të aftin që më të nuhë, lakin që të bëjnë doa e shmirë. Edhe më shumë bëjnë doa, më thënë Allah, Allah, Allah, shmirë. Disha me vëhede, dojnë, një që dhurë me të shmirat. Në hakikat, në sëmës të ka, që kërë që hëtë në dhe bëhanërije. Vec të shmirë të parë, një që dhurë. Amma të shmirat tjera, në kamë të shmirë. Ka gjitha të në që, dohet në batë të mdi, Bisha haltë të shojnë zani me të tjere. Kja që mështë. Imami e shëgjratë. Amma haltë të fare me të imami, nuk është dhejnë një zani me të zani. Imami, që është një sëmës të këdim, rralë të shkërë në marë. Imami, salamin, nuk e shëgjratë. Imami me sëllam nuk e shëngarë. E një aqë. Namazë dohet në të zani. Amma namazë gjenazë nuk ka imam në të zani. Të një një shuar. Masë imami nuk është sëllet në të zani. Të imami në vështë falko që u u beqerit namazin. Kja mesela është sabajt, i të staj që janë nështë imamit, kur e shofin imamin që i fështë, këmë rahmetin rraf, a sabajn që shofë. Edhe i rështë i dhjit, esë në rështë i falë, i tretë me dhjitin, i falë me tretin, i shohë e shpuna. Po ka, që i shkete, banatëri, Mani halkët në funën e emrin, kur që këtë të vëtë zanë, tonë e sëparit, në mune bëgër hajë. Pse namaz imani, namaz i karaj, as-salamu alaikum, gërën. E namaz e gjenazët nuk ka, ka ba e në zotë. Sikur të disa namazë me këllu me zotë. Disa namazë nuk ka zanë, disa gjitha e shumë, disa e shumë. Se, nuk ka bërë të të. U e i sëllimu, të slima. Masi dhe kërishën e namazës gjenazë, janë disa adesët keqa. Disa atoj ka bërë shahadet për të djekët. Ai sa va të mirë në rrugë. Bara që e di që ka kanë që kujtëvon Baba Hasan. Yani insan nuk ka si mirë rrai kujton që më të rrad apoi desni që azabi i Zotit dhe vetën. Lakin duhet të di që kokën marrë ti adat kanë marrë të një hadith, lakin nuk e kanë marrë vështë hadithë njërë. كان حديث من صحيح البخاري كو صلت من ليست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاتر نی مجلس کور کپر سین جنازہ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجبت کپر سین جنازہ کیتر پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجبت اكليتني صحابي في يومين صلى الله عليه وسلم يسألني يا رسول الله كفرتين جنازة فاض فولتي سو وجبت كفرتين جنازة أكليت أفضل يسكر من صلى الله وسلم آية جنازة فاض كل كبر سي كني فول مير كل سي أصال شريطا وجبت يعني وجبت له الجنة جنازة جديد كل كبر سي كني فول سي كل سي أصال شريطا وجبت يعني وجبت له النار أنتم شهداء الله في الآخرة تشتوك النار يومش قال في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الآخرة في قوله صلى الله عليه وسلم كنت حديث من زمن هذا يوبان سعادة زور يا لكن شيء كان في قادر هاكو دور النير قلتا يعني كان دير قلتا إلا تنير زور سنية لسانه كل شهادة يوبان قبول أنا أشتري جنة أشتري في القفان نير كان فور تشت فرصة هذا كل قادر كان فور تشت فرصة أشتين جهنم مكشتين جهنم كان فور تشت أي أكثر مكشتين أجفار الجنة كان فور مير أكثر تشت يا فعفان أنتم شهداء الله بالآخر إذن دمتهم كيف يكون مسجد فار جنازة وطوري سلاش الإنسانية في كالتي وكبير جاحتنية المجيد جاحتنية وكثير مغام تخبار جهازة فتقامي صلى الله عليه وسلم وكالكابون في السؤال السنة هنا مثلا يجو اتني ما مباية جلازة نشو ميشتين وات شخص جيت جاها في بعد إن شاء الله كثر هي أبان تمام الزهرات قد جاء أبان صارت من غير إنتي كتبت الزهرات يقول ومسين والا تمام إن شاء الله كثر هي وكيفنا أبين إن شاء الله مير مسمر هذا بسينا إن شاء الله. ka ashtë kuna që kanë mësut e papin në të venë, në nalë në dhe të gjemi. Do më fitë një marrë dhe të gjemi. Në kanë vrija. Po. E në në në të rrasë të tëmë, duhe në të rrasë të tjatinë dhe baba i kiri që konë të gjera të të më pahagja. Po. A të tjatë e pa me vëshën për në tjatë dhe në gjithë, në do më nafërë. A një asë atë të rrisë e në të në duhe në në tjatë, që si ata të të përqenë të probleme të në të të të në pasfakën, të të të punojnë atëmi. Më në kujtej të kam thonë në babën i qëtët për këtë mesele, duhet në i shtim men këtine i kanë të duj në esë në të njësër që e Amerikë për lëvarë të gjëmë hadithin e që e Amerikë të fëtë Tajidu wa qaribu Maslimar në shedën në dushman lëk në qëtë muftije ja është mëgjirë avqasë është që në ardhë puna që në ba dushman lëk në shi shqoqët kujtëj që i kalëzani e ba dushtije fale farëgjën gjaminë të netin falën shqije Kënë shpije nuk mund të më të panë mëdiri e avokatit që jeshe imani i gjamit. Nuk mund të më të panë mësa duj gjishtin, mësa qa dorën. Shpale i kujtë e të marrëvesh të bjeqën i shëra mele të malari e të nështë. Kujtona nështë Në sedja mësë në bëndë dhe shmën rëkë në muslimën që jene të jetu me të bashkë të kënë që ata kanë marë uren e mërëkë ato një në qështu ana, walhamdulillah, e kënë marë uren i drejtë nuk është uren i drejtë në i bandë të shmanlëk atyne të janë u kërëkohme rëndë. Duhet me shqytu këta janë të eqen ojë shtrantë i kur që ata janë të litë. Të litë kanë duhet me ba që me kanë doktori dhe me një shkru disa rasheta i mundet me qitë në ure drejtë në duhet me i shqytu që janë të shmana me shënitër i pegamerë fa o sëllën që e në natu e qita se që i gjehli që i tonë që me i në të e qëram që tenë që i në të e qitë drejtë Politikët ka ardhë në hadith në sënën Ali Dawud kur ka do Osman ibn Affani radhiyallahu anhu në vakt kur ka qenë në hadithët ka do haqjin me halkën kur ka qenë në Mina që kënë që është të njëti një falë rafët që janë 4 e qasë një falë 2 e qasë e i ka falë 4 pasër Abdullah el-Mesudi ka ba i qarë për një khalifën e Osmanë që është i ka thënë që që për falë 4-4 që kënë që e din që të gëmë e sa sëmen të këtë të rëmë të këtë të minë është ka falë gjëri ka gjëri ka këtu a ka mbi parejve të ti shos të ti që ka falë për mi Hazret Osmani lakin kur ka falë Hazret Osmani 4 shas ka fal Hazreti Abdullah ibn Mesud'i maskiye katıracak. I kam zan shoshe kije karele se kije ishti pa ban inkar për njëta pa i tuk se bërfar kato të kam heri pa pa dhije e ti kur të farës mështi i fan katre qas ka fan i to ash mëtfadhjen al khilafu sharrun al khilafu sharrun jani i kë athar e një mësullit në edhjivin me një kajde të krije, oturije i fesh kur bin muslimani një shërë i dy shërëve duhet me marë shërën i vogën kur me pështuët i shërën i ashtëma këtë të shkë shku ka ma hëgëtë i edhe në shodin edhe në shodin e din që me falë katër e shërë Por mësafiri është dëshman në sëndesin e tëga në e të asënë. Por që këtë sëbëb ka ba i qarën për një Hazreti Osmani. Lakin edhin bashkëmin që të rahën që një ba mukhalafet gjëmatët të muslimire që është shërë është një gjinah majma të gjinah i farë që është një farë farëgjën كورات مسافر قطر الشاف وكشي أين يفعل قطر لكن ما كيف ذلك الجاهز نبا خلاف ما مسلمان نا تفعلنا كمسلمان كان يومش يكون كي قلقان هذا الإثمان يومش لكن وكان كي قلقان كشتو قلقان المسؤول مسكي قطر الشاف فرسا قلقان الخلاف الشاف Tërti në sëbëb tashme i thona i në fëtë Zotë i Gjimë të Nuhu i ka ba hidajet në të një në të djetën që gëna i ta sëllëm ja me me dhejë në hënëfijet i ka ba disa hel javësh i thona kadar kadar es një kadar kadar beri të të hapët Fjala i hakut, i bled në halkun, e bëhen që kur i kabava të i në shëmë, edhe këtu. Unë e kur kam arë këtu, në kam pa një jami, një imami, kur dhe më kanë, elen në mihrabin, e falet mrata, Por qëta, por mes në këput reshti parë edhe reshti gjithë. Kretë janë këtë parë të ashtë me hrabi. Nuk kanë qëtu që të këputët reshti. Lakin tështë e shërë të bëshë mirë që një. Hëtta që ata që më të janë në një internet, e kanë marë dhe që më farë imani e tje, nuk është mirë, por që të bëshë, ta janë mrapa. Dhe me kënë reshti, ja i sputëm. Tash e shofën të stane. Ja, ta e kanë marrë dhe shkadar kadar halku, i si që duhet me kënë. Beri disa vjetë, jenë kënë largue e murit, për me mësë me dabë prejtë reshtin, jake nuk kanë unë sytëra. Tash janë të unë sytëra. Ta, kanë marrë vështja, ashtë të nëtë. Deri sot, vejkin halku, i edhe në gjami duhet një ba qitërën, i fanë pa. Që, që në mëdha dhe hanëzije, a ban imamit ka hëbër, lakin sot që kanë arën mrapë, vëllë, sojnë që i në gjami, i ashtë të kërëtë që kanë fanë, 14, që në fanë zira, Ndërërë. 14 ma 14, kjo është i vëllëtër, nuk është daruri në vëmë sitra. Ama kur kje gjamija madhe, atë duhet në vëmë. Kjo është fjallë pravë. Nuk a thëtë një alim, që në i thonë, ku a morë dhe shpitë të duhet, për shtë ka thamë, që e gamirë shtë ka thamë, zërëtë nuk ka thamë. درسه کن مروش تمام که کت فالت انسان جامیت ماره جامیت واسر یخت جامیت دوات مفاد پرسکت پرپر بیزد یک که مثلا مکاشتان عدیب استوها کت ایت کده کدال نصیحاتی هم مصنی مار مثلا دور مشدت وإنما ما كلايد كدال كدال أتي كورتي فاش ورفالة الجامية صاد مونس ما تبن بشمان جماعتي ولو تميلان سميكن فميلان سميكن شر هذا نبار بشمان جماعتي أشتر ميمات ورفالة المشكيزات يفالة الجامية في حالكو تكاد مارك رشكي تبنس أتير الإيس في كذا من ما نقول خمسة. أنا كيف تكون ناوي تسرق مئنال في نبين كوزما في روسيا مشهورة كوزما كأذى ضوئك أبيع يكون أصلاً من جوا أصلاً. كيف تكون في مسمى أصلاً أنت أنا كيف في ذي الطريقات من مزروب كيف زين كيفه متى ما نسيت متناسي كيف يكون هذا من كل هذا الروح نكون عايش في هذا الكون بواسطة الروح بوس نمار رش قائدة جاي يكلف الله نفسا إلى متى يؤديني بشمي في فارد إسلامي في قارب وكان مويت مطان لا إله إلا الله أشي تار أي كان باع عذاب الصحابة في تغنية صلى الله عليه وسلم حكاية من عمار النياشر أليني في كمطان شاية في تغنية صلى الله عليه وسلم هوي فرسكي كان كذاب ساهر شاير فرسكي نتباين عذاب في كمطان شاكيات تشت يان مشكت بلق تمام تشي مشكت كوي نكمونا نقول سيانا سيهاكو شمي الكمونا مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله كان قد حق مثلا كور تشت زيد الكمونا مثلا السيانا كسموس مثلا تشت وتفلاحنا كور سمونا قائدة زوتت تشت لا يكلف الله نفسا الا وسعها هنا كم كيس مثل مار مثلت ما حرارت شم في كل جسم شم هير دور الجسد من بقصة من باس شتو بكور كمار ذاكي يشوف ريح يا ميرك شو مو مثلما يتفاهات الديس اليد مثل شم اما ميمار مثل دس الشد كريس مثلا تشتدو الممار صدر كبال طوب يد آية زوت الجلسان كفت يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقوموا على الله إلا الحق أفعل ما يسأل كافان إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في دينكم الولو دمهان شدت يعني كورد ممار سنيت مكشت ممار سنيت ولو لكن بطاهر باهت ولو كورد مجال مسجد ممار سنيت ملام فارغ أخيرا أشياء ولو ولكن تلو بدو اتنائيس قدر قدان ديرت جد فرسوهت في دعوت سنيت أكيد كل يوم يوم إن شاء الله. الحمد لله أنا تو تمشي كم سلام تام بورد في أكيدون في كنا ماشيين كنا أبدا في الصورة. نيا تو أبدا تمشي في الدنيا. الحمد لله أنا في الدنيا في الدنيا في بس يأتي معاني جدا مرات السيد مستخدمة الحمد لله بقاء أن أشتري فيها أبس كنت عن جنبه إن شاء الله ليس وعليكم السلام إن شاء الله تركيتنا عفتنا من الكفر أنا من سؤالك أين في الجواب إن شاء الله يكفي سماش كريت إن شاء الله يا سينا وجاني مير الحمد لله والله الحمد لله شمي يعني شم سلام بطبن يسين مير الحمد لله يسين يعني مير أبو لغني الله يرضي تجا بدو مزيد تجا ندي سؤال كان بيت نشاف تجا بدو مزيد فت عاشت جايز فديارين اكلي كانيات ما بوخد بني فايز مستقبل ما فوت سور المساعد نقول جائز كيو اي نعم ايو عطيون هو ايو قامون تي نقدي ايو امورا بيسه جوابه Po, unë në këtë ditë të me po, dhe me po se ka qëtë me po. Po. Po. Umurvesh. Alhamdulillah. Një është të gjë, për të mëllë është gjajës për djarin, me po me telefon ma atë parë të më vokit dhe janë. جزاك الله خير الله يرويك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته